سوره عافر درس نمبر سلورم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ولم يسيروا ايا نگر زيدي في الارض پزمگا کي فينظروا نودي گوري كيف كان عاقبه الذين سرنگ شو انجام دا کسانو سرنگ و انجام دا کسانو كانوا من قبلهم چودي مخيد دينا كانوا دي هم اشد منهم چديو سخت دينا هم اشد منهم چديو سخت دينا قوه فتاقت كه واثارا في الارض او دنخني خانو پس مکه کیم فاخذهم الله بذنوبهم نون ولدي لرا الله په سبب د ګناونو دي وما كان لهم من الله من واق او نو د دې لپاره د الله ناسو خلاصون کې څنګه چې په صورت کې دې خبر ذکر یې کاو چا چې د قران نه انکار کړی دی وګوره داغي د لپاره سزاګانی او داغي د لپاره وعید او زجرونه او دلته تخویب دنیاوی بیانیږي چا چې د الله د قران نه خلاف کړی دی نو څنګه چې می مخکینی رانی ولی او الله تبارک وتعالى وی پیغمبره ستاده موجوده چې ستانه خلاف کوي د قران موجوده خلق چې د قران نه خلاف کوي دی بزراونی اوم ولی کچری دی وای چې را منګه ډیر زور وریو منګ ډیر طاقت وریو منګ ډیر پویو نو د دین مخکې هم خلق داسې تیر شوی دی چې هغه د دینه په طاقت کې سیواو عقل او سمج کې د دینه سیواو په طاقت او قوت کې داغې غونی لا په کلو کې نه دی پیدا شوی الله تبارک وتعالى غي څنګه تبا کړو نو دغه رنګي کدا موجوده خلاف کوي الله تبارک وتعالى به تبا کی او عذاب چې راځي نو دا د خلکو د اعمالو د وجې نه راځي ځکه نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي فقلت استغفروا تاسو بخانی غواړئ د خپل رب نه نو الله تبارک وتعالى په تاسو باندې مختلف قسم نعمتونه د اولاد په شکل کې د خیر د رزق په شکل کې د بارانونو د پیدې د بارانونو په شکل کې او مختلف قسم الله تبارک وتعالى په تاسو باندې رحمتونه او خپل بدلونه راولي نو د دې وجنه انسان لپاره دی چې عبرت واخلي او د عبرت اغستو د لپاره الله تبارک وتعالى واقعیات ته په خوانو را مخې ته کوي چې انسان به غم موسیګه په دنیا کې ستاد پاسې او داسې طاقت ته ته داغه د طاقت نه چرته تختې دی نشه او نخلاصې دی شي ځان داغه تابعدار جوړ کا نو په دنیا کې د تکلیف وخت تیر شي خو الله تبارک وتعالى به د آخرت هغه ژوند ډیر خسته کی خو تابعدار د چا جوړ شه د الله تبارک وتعالى وګوره هغه سخت سخت خلک یې تبا کړی دی نو دغه رنګي تعلیم د دې خبرې هم شو چې کوم خلک وګوره چې د پیغمبر خبره د وخت نه منلې نو هغې د پیغمبر په خلاف کې به څوک را مدد کول غیر الله به را مدد کو نو هغه طرف ته هم اشاره ده چې کله پیدا الله عذاب مسلط شو نو هغه غیر الله په کار راغی نو څنګه چې د هغې په کار نه راغلی او دی اوس د الله د توحید په خلاف ماندې او پیغمبر ستا د خلاف ماندې د قران او د سنت نه خلاف ورځي ماندې دی خپل هغه طریقه روانه کړی دا نو دغه رنگي بدی هم دغه چې په چا باندې دی یقین جوړ دی او د چا نه امید ساتي د غیر الله نه دی به بچ نه کړی شي لکه څنګه چې په خوانی نه دی بچ شوی ذالک بانهم دا د دی وجه نه زکه دی چې و کانت تاتیهم رسلهم او دی چې راغلی و دی ته پیغمبران بالبينات په واضح دلایل سره فکفرو نو انکار وکو کفر وکو فاخذهم الله ونول دی لر الله انه قوی شدید العقاب دا الله طاقت ور دی سخت عذاب ور کون کی دی. الله تبارک وتعالی د قوم د رهنمایه د پاره او قوم ته د سمې لارې خودلو د پاره الله خپل پیغمبران د نبی علی السلام پورې پی در پی به پیغمبران الله تبارک وتعالی را لېږل او د نبی علی السلام نفس الله د قران حفاظت کړي چې دا قران به تر قیامت پورې زما په حفاظت کې د یک به سوکرت دو بدل نشي کولی الا دا چې په معنا او په تفسیر کې د خلکو د دوکا کولو لپاره خلق خپل مطلبونه بیانې خو الله د هغه لپاره حق پرس پیدا کړی چې هغه رد کړي. تاسو دا کنه دا هغه رد کړي نو قران د نبی علی السلام راتلو فورې الله په در په دنیا ته انبیاء علی السلام را لېږلي او بیا الله د دې دین د اسلام د نبی علی السلام نفس د قران کریم د حفاظت ذمہ داری الله غسته دا او د غیر لپاره الله وقف او وقبان حق فرست علما کرام دنیا کې پیدا کړي او غی د دې خدمت کړي. نو الله تبارک وتعالى وی چې کله ودی ته پیغمبران رالو او وته د دلایل الله تبارک وتعالى او خودل چې دا منګه په واضح دلایل د الله تبارک وتعالى نه راغلی او ګوري ها چا سره څنګه معجزې وي او چا سره څنګه معجزې وي چې دنیا خلک داغه ناجزه چې کله هغه ښکارا کړی او سره داغه باوجود هغه له الله تبارک وتعالى مولد او موکه ورکړه چې څومره موکه به ولا ورکوله چې داغه موکه نه پیدا و نه غستې دا وګوره انکار یې وکړو د الله نیول بیا څنګه باخذهم الله نهونی ول دی لره الله انه د الله تعالی چې دی قوی شدید العقاب طاقت ور دی سخت عذاب ور کون کړي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وتحقیق لګلو موږ موسی علی السلام په دلایل زمونږ باندې په دلایل خپل باندې وسلطان مبین او په معجزو ښکارا سره په دلیل ښکارا سره اله فرعون فرعون تا وهامان او هامان تا وقارون او قارون تا فقالوا نو ویلی ساحر کذاب جادوگر دے دروغ جن دے. اللہ تبارک و تعالی سنگا چه مخ کی دا عام و پیغمبرانو ذکرو کو وی فرمائل اچ دیتا اللہ تبارک و تعالی پیغمبران را لگل کانت تأتیهم رسولهم دا کی قودی چه راتلب دیتا انبیاء علیہ السلام نو دا عام و پیغمبرانو ذکرو کو اجمالاً نو دلته د موسی علی السلام ذکر کوي تفصیلا او تسلی ور کوي په دې بیان د موسی علی السلام سره نبی علی السلام لا او دارنګ ار مبلغ د حق ته چې کسو دا خبره کوي چېر د حکومت او دارنګ د مال او د دولت او د خیارتیا سو خبرې کوي. نو فرعون له حکومت ور کړو حامان او خیار اغزان له وزیر جوړ کړو او قارون له مال او دولت ور کړو خو هغه ته به څوک را لېګلو آی ته مې هغه انسان را لېګلو چې هغه انسان چې فرعون داغه د مرګ په دوبس کو هغه ملک پرې خود د بل ملک تلړ او د بل ملک نه مسافر په شکل کې راځي او غله دعوت ور کوي. نو سره طاقت شته ظاهري تور او نو سره چې کم دې شته خو الله تبارک وتعالى چې هغه کم طاقت ورکړیو د هغه طاقت مقابله بیا د دنیا د طاقتونو کده خیارتیا په شکل کې وا کا حامانو او کده مال او د دولت په شکل کې وا چې کارونو او کده حکومت او د سلطنت په شکل کې وا چې هغه فرعونو الله تبارک وتعالى د هغه موسی علی السلام ته به سپک دچته دا نو موسی علی السلام ته به نسبت کوي دا سپک دا چې خبره نشي کولی مختلف قسم فرعون بد موسی علیہ السلام د پاره د سپکاوی خبرې کولې الله تبارک وتعالى او خودل چاغه طاقتونه زما د پیغمبر په مقابله کې نیست نابود میکړو د غرنګې پیغمبر چې ستا مقابله کوي نو دې ته دا ورونه د دې د پاره او د قیامت پورې دا ورونه ده چې څوک دې چا په دبدبا د چا په طاقت د چا په خیارتیا باندې دوکنه شي او خیارتیا هم دا ده چې د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري وشي، او خیارتیا هم دا ده چې د الله تبارک وتعالی په دین کې د صبر او استقامت نه کار واغستې شي. زمون غونې ډیر تلوار کوونکې نه چې ورځ راغلي او مسله به وکي او چې مسله وکي او خلک پیرا پاسي بل رس په ګوټ کې ناستي وي، یاره دا به څوک زسل ځان له ګیلې اخلم، زسل ځان له جنګونه جوړوم. دا خو د دنیا دا د یوې ورځې د یوې ګینټې جذبه نه ده، دا همیشه همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د دین جذبه په کار ده. دا نه چې قرآن مې ختم کو بس تیاره بس اوس خو ما الحمدلله قرآن ختم کو، تر د مرګه پورې به دې قرآن پسې او تر د مرګه پورې به دې قرآن تابعداري او زده کړه کوي. او که څوک وایي چې زه عالم د قرآن جوړ شوم، مونږ وایو اوس چې ته عالم جوړ شوې اوس د بل ته چې کوم دی د دې خودن شروع کا، مونږ به دې ومنو چې ته عالم شوې الحمدلله. او که خودنه نه کوي نو ته لا طالبې نو زده کول کوه تر هغه پورې ته څو پورې چې د خودن نه شروع کړي، او کنه مرګ دل په دې کې راغې د الله د کتاب تابعدار ها به د دنیا نزی نو ګور ورته طاقتونه په مقابله کې په کار نه راځي. نو د دې وجه نه فرمایلی شو چې که څوک په خپل طاقت او په خوړتیا باندې او په دولت باندې دوکې دی نشي. فلما جاءهم بالحق ارکل چراغ دیتا بالحق په حق خسرا من عندنا زمنګ د طرف نه د موسی علی السلام قالو قتلون او دی چې وجنی ابناء الذين امنوا زامن الکان هغه کسان چې ایمان راوړ دي ما هو د سره واستحيوا نساءهم او جندي پریګ دی هغه زنانه دي لونه دي زکه چې راتلون کې وخت کې بیا زنانه جوړيږي. وما كيد الكافرين الا في ضلال او نه دي چل د کافرانو مگر پتبای کی د موسی علی السلام د قوم د يرولو د پاره او د غی د تعداد د کمولو د پاره دا نمونه اغي اغه دمکای ورکای چې کوم خلکو د سره ایمان راړ نو ووري چې غره زمنګ نه پاتې نشي د خپل طاقت مظاهره کوي او دا رنگ وی لکان ول وجنی. نو یو خو هغه چې موسی علی السلام کله پیدا کیدو هغه لکان چې به وجل، او دویم زلدل ته فرعون دا حکم کوي چې کله چا هم د سره ایمان راوړي هغه به موږ وجنو. خو دې علماء کرام وای چې دا خبره بیا دا وجل بیا نه دي شوی، او د دینه مخکې چې کوم وجلو د موسی علی السلام د پیدایش په وخت کې هغه وجل چې کوم دینو پیرعون کړی دي، او دارنګي دا د یری او د دمکای او کول د پاره چې په دسو کې ایمان را نوړي. الله تبارک وتعالی وی دی دا یو تدبیر جوړ کړو، لیکن دا تدبیر د دی سبب د تبایو. وقال فرعون وفرعون ذروني پرګ دی مال را اقتل موسی جزا وجنم موسی لرا وليدو ربو دي در مدد کی راو دي غواړي خپل رب لرا. اني اخاف زيريغم ان يبدل دينكم چه بدل بكي دين ستاسو، او ان يظهر في الارض الفساد يا بخكار کی پسبکا کی فساد. زكا چه فرعون او دده د خاندان د اقتدار په بنیاد باندې چې دي د ځان نکم مذهب او د سیاست او تمدن او دارنګ کم معیشت چې دی کم په مصر کې جوړ کړو او دغه چلیدو، نو دغه د ملک دین او د په خیال باندې چې دا زمنګ د ملک اغه دین او دا زمنګ د ملک اغه معیشت او دا زمنګ د ملک تمدن او په دې باندې به موږ چلیګو دی ته خپل دین وي. نو د دې وجنه موسی علی السلام متعلق چې کوم دی نو دی دا خبره کوي چې دی راغلی دی او زمونږ دا زاړه روایتونه چې کوم دی چې موږ پی چلیګو دا ختمول غواړي او دی یو بل دین په موږ باندې قائمول او مسلط کول غواړي. نو د دې وجنه موږ دې ته منلو ته تیار نه یو، ځکه چې په دې منلو سره به په ځمکه کې فساد راشي. نو موږ داسې فساد همیشه د پاره باطل پرست چې کله حق فرض د الله تبارک وتعالی د دین دغه منلو خبره کوي نو زر به باطل فرض را پاسي وي، دا نوی دین راوړی دی چرته وي نه منئ، ورنه تاسو به هم د دې غونې په شان شر پسند او ناکاره خلک وګرځئ. دا همیشه د پاره دا نمونه هربي خلق استعمالي. وقال موسى وموسى عليه السلام اني عزت بربي زپنا واړم پخپل رب سرا وربكم او پرب ستاسو سرا چې زمام رب دې ستاسو رب دې من كل متكبرين دار قسم متكبرنا لا يؤمن بيوم الحساب چیمان راوڑی پروز دو حساب کتاب باندے. دلت موسیٰ علیہ السلام چی دی دو مشورون خبر شو چی دی دا مشوری کئی چی موسیٰ را غلے دے او دے ستاسو مذہب و دین بدلو الگواری او دے سر و منگ داو کو دے سر و منگ داو کو الکان و لوجنی او چی سوک و سر ایمان راڑی اغا ختموی. موسیٰ علیہ السلام دی دو مشورون چی خبر شو نو کون توی چې زه داسې دمکو غوره پروانه ساتم تاسو ته پته شته چې زه د چا په پناه کې زه چې د چا په پناه کې ما هغه الله دی چې ازمام رب دی او تاسو بغیر د هغه د حکم نه په دې دنیا کې یو سکند شي پاتې کیږي. نو چې کله تاسو اختیار اوم دغه سکه دی او زما اختیار اوم دغه سکه دی نو بیا زه تاسو اختیار تسلی دور ترجیح ورکوم. زه خو هغه اختیار من ذات ګڼم چې ستاسو زمونږ د ټولو اختیارات تاغه سره دي. نو دا واوري چې زه غواړم د هر قسمه متکبر نه په هغه ذات سره پناه غواړم او زه ما په دې خبرو تاسو په دې دمکو باندې نشي یارولې ځکه چې دا نمونه دمکای ورکول دا صرف د یو څو ورځو د تکبر د متکبرینو کار دی او دا د هغه خلکو کار دی چې دا الله تبارک وتعالى په عدالت کې د پېښی نه انکار کوي. وقال رجل مؤمن وي یو سړی مؤمن من آل فرعون د آل فرعون یکتم ایمانه چې مضبوط کړی و ایمان خپل لرا. یادا چې دویمه معنا چې عامه معنا خلک کوي پټ کړی و ایمان خپل لرا. اتقتلون رجلا آیا وجنی تاسو یو سړی ان یقول ربی اللہ چوائی چی رب زما اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم او تاکی کراغلے تاست پوازیح دلائل سراد طرف درب ستاسنا و این یکو کاذبن او کچریوی دے دروغ جن پا علیہ کذبو نپدمان دے سزاد دروغ ددد و این یکو سوادکن او کچریوی دے رشتنی یصبکم بعد اللذی یعدکم نو برسی تاسو ته بعضې هغه چې یری تاسو لرا ان الله یقیناً الله تعالی چې دی لا یهدی توفیق نه ورکوي هدایت نه کوي من و مصرف کذاب هغه چاته چې هغه وي مشرک دروغجنه. اوس څنګه چې موسی علیه السلام د دې خبرې ذکر وکړو نو د فرعون په قوم کې یو رجل مؤمن راپاسي او هغه دا خبره کوي چې تاسو ته پته شته چې هغه څه وخته پورې یا خدا مطلب چې لکه بعضې مفسرین معنی کوي یکتم ایمان او مضبوط کړی خپل ایمان لره ځکه چې د فرعون او د بادشا په مخ کې د موسی علیه السلام تایید کول په هغه وخت کې د یو مضبوط سړي کار و چې دین یې چې ایمان یې مضبوط وي. او دویمه معنی چې تر دې وخته پورې د ده د ایمان چاته پته نه وه حالانکه دې ایمان راوړی و خو اوس چې کله خبره کوي نو پته یې لګي چې دا د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې. نو د دې وجې نه که معنا چې یکتمو ایمانه چې پټ کړی و ایمان خپل لره نو اوس یې ښکاره کو او که نه دا مطلب چې د داسې بادشا او د داسې طاقت په مخ کې د موسی علیه السلام ملګرتیا کول دا د یو مضبوط ایمان والا کارو. نو د دې وجې نه معنا چې مضبوط کړی و ایمان خپل لره او سوی اتقتلون رجلا آیات اسو وجنی یو سړی ان یقول ربی الله چې وای اغا چې رب زما الله تبارک وتعالى دے وقد جاءکم بالبینات او تحقیق راغلی تاسو ته په واضح دلایل سره. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای ما د عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه نه تاسو کو چې د نبی علیہ السلام سره د مشرکانو د سختونه سختی خو راته بیان کا نو هغه راته ووایي چې نبی علیه السلام حرم کې د کعبې نه یو طرف ته مونځ ته ولاړو چې عقبه ابن ابي مغید هغه راغی او د نبی علیه السلام په اوږه باندې سادر وو او هغه صادر راواغست او د نبی علی سلام مری مبارک ته هغه صادر واچو او دا صادر سخت او کو او پدی کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه راغه او چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه راغه نو د عقبا ها عقبا د وګین راونیو او ورته وی چې تاسو ها او نبی علی سلام ته اخلاص او ورته وی تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات داياتنا ورتوي تاسو وجني اغه سره چې هغه د الله تبارک وتعالى طرف نه راغلي دي او هغه وی چې رب زما الله دي او راغلي دي تاسو ته په واضح دلایل سره نو تاسو د سړی وجني د غرنګ د موسی عليه السلام د پاره د رجل مؤمن او د رجل مؤمن سو ځای په قران کې ذکر شوی دی یو دلته د موسی عليه السلام په ملګرتیا کې او دا رنگی منگا لگ مخ کی سوره یاسین کی اموه وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین دا پیغمبرانو پتایید که آغا سره چی آغا رجل مومنو او دا کلی دا اڑخت طرف نراغه او خلکو تاویتا از دا پیغمبرانو خبر ولی نمانی او دا پیغمبرانو تابیداری ولی نکوی دا رنگی پا سوره تل قصص کی عمر په 20 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د رجل مؤمن خبره کړې ده وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راغ یا غسړی د اړخت خار نه چې کله موسی علی السلام ته وی پتا باندې خلک جمع شوی دي او استاد مرګ بندوبست کوي نو موسی علی السلام چې هغه کیپتی سره خلاصول کول د کیپتی او د بنی اسرائیلی هغه ته پوسوک لګې ده هغه مر شو د هغه متعلق چې کله خبره وشوه او خبره پته ولګیدا نو باچا او دا رنگی د باچا غیر چا پیر چ سمرا وزیرانو غی د مرګ د پاره د موسی علی السلام بندوبس کو نو یو سړی دا ډخت خار نراغي وجا رجل من اقصى المدینته یسعى چ منډی والے قال یا موسی وی ای موسی ان الملأ یاتمرون بکا یقینا وزیران مشوره ک استا په بارکه لیقتلوکا چ وجنی تعالی را فخرج وز انی زچما لک من الناس انستا د پاره د نصیحت کون کینای نو دا د رجل مؤمن وګوره چې الله تبارک وتعالى ورته رجل ویل دی هغه سړی چې د الله د دین ملګرتیا کوي د پیغمبرانو ملګرتیا کړی دا الله څنګه په صفت سره او دا رنګ په رجل مؤمن سره داغي یاد په قران کې الله تبارک وتعالى را لېګل دی نو د دې وجنا هغه رجل مؤمن وای تاسو وجنه هغه سړی چغه وی رب زما الله دی او تاسو تراغله دی په واضح دلایل سره ولی موسی علی السلام سره څومره دلایل یو طرف ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه اغه همسا چې الله تبارک وتعالى ورکړی وا او د دې په مخ کې اغه ساهران په سجده باندې هر او غرزیدل الله پاک کار کړ چې تا د مقابله لپاره سوکرا وستیو او ګور اغي څنګه و منله بیمانه ته نه منی او دارنګي ورسره ورسره یادی بیدا او دا رنگی ور سره نور چې کومه معجزه الله تبارک وتعالى غلا ور کړی سورۃ الاعراب کې هغه فی در پی منګه پاغه باندې بیان کړو او دا رنگی ور سره الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د پاره بیا چې کتاب د تورات راولېګو نو د دې وجنه تاسو ته راغلې دي او تاسو ته دلایل د الله تبارک وتعالى بیان کړی دي کچره دې دروغجنی نو په دمانه و د خپل دروغ او هغه سزا د تورسی او کچری دی رشتونی نو بیا و یریږي ګوره چې کمی وادي د سره دی کوي بیا به په هغه عذاب کې گیر شي دا هغه رجل مؤمن هغه سړی خبرو ګوره څنګه رختیا شو چې د موسی علی السلام په مقابله کې فرعون او د فرعون لخر الله تبارک وتعالی څنګه غرق او تباہ کړی ان الله کچری نه مني او انکار کوي نو ګوره تاسو پوه شئ چې تاسو زیاتی کوونکی او دروغجنی ای الله تعالی داسې خلکو له توفیق نه ورکوي ان الله لا یهدی یقینا الله توفیق نه ورکوي من هو مصرف کذاب هغه څوک هغه چاته چې هغه وي مشرک زیاتی کوونکی یعنی مشرک کذاب او دروغجن وي نو د دې وجنه د موسی علیه السلام د خلاف کولو نه ځان بچ وساتئ اولم یسیرو فی الارض آیا نگرزی دی پس مکہ کی پینظرو نو دی گوری کیف کان عاقبت اللذین کانو من قبلهم سرنگی او انجام دا کسانو چودی مخکد دینا چو وغی مخکد دینا کانو هم اشد منهم قوتا چودی سخت دینا پتاکت کی و آثارا فی الارض او د نخو نیخانو او د یاد یا او د یادگار پس مګه کې فاخذهم الله بذنوبهم نونی ولدی لر الله په سبب د ګناونو د دوی و ما کان لهم من الله من واق او نو د دې د پاره څوک د الله نه بچ کون کې اخلاصون کې ذالک بانهم د دې وجه نه زکه دی چې کانت تاتيهم رسلهم او دې چې راتلل بدی ته پیغمبران دي بل بینات په واضح دلایل سره فکفروا نکفر او کو فاخذهم الله نون ولدی لر الله انه د الله تعالی چې دی قوی شدید العقاب طاقت ور دي سخت عذاب ور کون کې دي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وتحقيق لغيره من موسى عليه السلام په دلایل خپل سره وسلطان مبين او په دلیل خار سره په معجزو خار سره الى فرعون فرعون توهامان او هامان توقارون او قارون ته فقالوا نويدي ساحر كذاب جادوگر دي دروغجن دي فلما جاءهم بالحق وركل جراغ دي ته په حق سره من عندنا زمند طرفنا قالوا قتلوا ابناء الذين نوې دي چې وجني الکان هغه کسان امنو چې ایمان راوړي ما هو د سره واستحيو نساءهم وجندې پریک دی هغه لونه دي خزي دي لونه دي وما کید الکافرین الا فی ضلال او نه دي چل د کافرانو مگر په تبایې کې وقال فرعون وفرعون ذرونی پریک دی مال را اقتل موسی چې زه وجنم موسی علی السلام لرا ولی ید ربه او دې دې روبل خپل رب لرا اني اخاف زيريكم ان يبدل دينكم چه بدل کی دین ستاسو او ان يظهر في الارض الفساد يا خرب کی پسبکه کی فساد وقال موسى هو موسى عليه السلام اني عذت بربك زو پنا غوانم پخپل رب سرا وربكم او پرب ستاسو سرا من كل متكبر دار کی دار یو متكبرنا لا يؤمن بيوم الحساب چی ایمان راڑی پر وزد حساب باندې وقال رجل مؤمن او یا غسری مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون یکتمو ایمانه او چی مضبوط کرده ایمان خپل لرا یا پت داغ وقت پور ساتل خپل ایمان لرا خکاره که وسو اتقتلون رجولا آیا وجن ایتاسو یو سره این یقول ربی الله چی وای ده چی رب زما الله ده وقد جاءکم بالبینات و تحقیق راغل ایتاسو تا پوازیه دلائل سره من ربکم دا طرف درف ستاسونا و این یکو کاذبا کچری وی دی دروغجن په علیه کذبه نو په دمانی به وی سزا ده دروغ ده و این یکو صادقن او کچری وی دی رشتونه یصبکم بعض الذی یعدکم نو برسی تاسو ته بازی آغا چی ری تاسو لرا ان الله یقینن الله تعالی چې لا یهدی من هو مسرف کذاب توفیق نور کوي آغا چاته چې هغه مشرک دروغجن دوا به وکو د خپل باجوړ د خلکو د سواد د خلکو لپاره او دارنګ د فلسطین د خلکو لپاره